50 languages. 42 42 زيارة المدينة نغر درشنا. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆಯೇ? هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟ ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ಸವ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟ ಮೃಗಾಲಯ ಬುಧವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? هل التصوير مسموح؟ ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದೇ? هل علينا دفع رسم دخول؟ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆ? كم هو رسم الدخول؟ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು? هل هناك خصم للمجموعات؟ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? هل هناك خصم للأطفال؟ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? هل هناك خصم للطلاب؟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ما هو هذا المبنى؟ ಇದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ? هل المبنى قديم؟ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ? من شيد ذلك المبنى؟ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? انا اهتم بالهندسة المعمارية. ನನಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. انا اهتم بالفن. ನನಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. انا اهتم بالرسم. ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.